ตาแปะเตี๋ยวเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแกจบลงทุกคนในที่นั้นพากันนิ่งเงียบราวกับถูกมนต์สะกดเป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนพวกที่ประพฤติตนไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเริ่มได้คิดโดยเฉพาะพวกผู้ชายซึ่งคิดว่าจะเลิกดื่มเหล้าเลิกเจ้าชู้เสียทีจะได้ไม่ต้องไปตกนรก ท่านตรงท่านต้องช่วยเตี๋ยนะถ้าท่านศึกเตี๋ยต้องไปตกนรกแง่ๆ ผู้เป็นพ่อวิงวอนสมภารหนุ่มหันไปสบตากับสาวสายทองในอกของท่านราวกับมีภูเขาทั้งลูกทับเอาไว้อยากศึกนั้นอยากจนตัวสั่นหากก็เกรงบิดาจะต้องกลับไปตกนรกรักสาวก็รักรักบิดาก็รักใจของท่านปั่นป่วนโดยไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรนายอำเภอซึ่งรับฟังเรื่องราวมาโดยตลอดสังเกตเห็นท่าทางลังเลของท่านแล้วให้รู้สึกสงสารเป็นกำลังแต่ก็ไม่อาจพูดอะไรในตอนนี้ได้อุตส่าห์รอจนคนอื่นๆค่อยทยอยกันกลับหมดแล้วจึงพูดกับสมภารหนุ่มว่าน ิมนต์ท่านบวชต่อเถิดครับไม่ต้องห่วงทั้งลูกสาวผมความกตัญญูย่อมสำคัญกว่าความรักคิดว่าผมตัดสินใจแทนท่านก็แล้วกัน คำพูดของนายอำเภอทำให้สมภารตรงได้คิดจริงดังที่นายอำเภอพูดถ้าท่านไม่แต่งงานกับสายทองหล่อนก็ยังมีโอกาสที่จะแต่งกับชายอื่นได้แต่บิดาของท่านนั้นไม่มีผู้ใดจะช่วยได้นอกจากท่านสบายใจขึ้นบ้างแล้วจึงกล่าวกับนายอำเภอว่า ขอบคุณท่านนายอำเภอมากอาตมายอมรับว่าตัดสินใจไม่ถูกเมื่อท่านได้กรุณาช่วยแนะนำอาตมาก็ยินดีว่าแต่ว่าสีกาจะมีความคิดเห็นเป็นประการใด ท่านหันไปถามสาวสายทองรู้สึกปวดแปลบที่หัวใจราวกับถูกทิ่มแทงด้วยหนามแหลมสักร้อยอันพันอันแสนเสียดายดวงหน้างดงามที่ท่านไม่มีโอกาสได้เชยชมแม้สักครั้งในชีวิตดิฉันเห็นด้วยกับคุณพ่อเจ้าค่ะหญิงสาวตอบด้วยความรู้สึกที่ไม่ต่างจากสมภารหนุ่มเท่าใดนักด้วยว่ารักแรกพบต้องมามีอันเป็นไปต่อเมื่อได้ไตร่ตรองใคร่ครวญดีแล้วก็เห็นชอบด้วยเหตุผลตามที่บิดากล่าวทุกประการท่านไม่สึกก็ยังดีกว่าที่สึกแล้วไปแต่งงานกับหญิงอื่นซึ่งหากเป็นประการหลังหล่อนคงต้องฆ่าตัวตายเป็นแน่แท้พูดธุระกันเสร็จแล้วนายอำเภอจึงลากลับพร้อมด้วยบุตรสาวนางสาวสายทองจากมาด้วยหัวใจรันทดชาตินี้เห็นจะต้องอยู่เป็นโสดไปจนตายจะรักชายใดได้อีกในเมื่อหัวใจทุกห้องได้มอบให้สมภารหนุ่มไปสิ้นแล้วเมื่อแขกชุดสุดท้ายลงจากศาลาไป สมภารตรงจึงเชิญบิดาให้ไปพักยังกุฏิของท่านตาแป๊ะเตี๋ยวได้กำลังใจจากลูกชายอาการป่วยก็หายเป็นปลิดทิ้งเรี่ยวแรงกลับคืนมาดังเดิมแกเดินตามพระลูกชายต้อยต้อยพิษสงของไฟนรกที่แกเพิ่งประสบมาประกอบกับภาพที่สัตว์นรกถูกทรมานทรกรรมยังติดตรึงเด่นชัดอยู่ในห้วงสำนึกแกขอยึดพระลูกชายเป็นสรณะและจะไม่ขอกลับไปยังที่แห่งนั้นอีกเดชะบุญที่เขาเชื่อในเรื่องราวที่แกเล่าเกิดเขาคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระและยังยืนยันที่จะสึกแกคงไม่อาจทัดทานได้แล้วก็คงต้องกลับไปตกนรกอีกดังที่พญายมราชภาคทันไว้เป็นครั้งแรกที่ตะแปะรู้สึกซาบซึ้งในความกตัญญูของลูกที่มีต่อแก่เขาไม่ได้เป็นลูกเนรคุณตามที่แกปักใจเชื่อมาแต่ต้นข้างฝ่ายสมภารตรงนั้นก็ไม่ได้เคลือบแคลงสงสัยในสิ่งที่บิดาเล่าเลยแม้แต่น้อยท่านกลับยินดีปรีดาที่อำนาจบุญกุศลที่ท่านประพฤติปฏิบัติได้ส่งผลให้บิดารอดพ้นจากไฟนรกและกลับมาแก้ตัวอีกครั้งอย่างน้อยก็ทำให้บิดาและผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์คืนนี้ได้รู้และเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่าบาปบุญมีจริงนรกสวรรค์มีจริงมิใช่เรื่องที่เอาไว้หลอกคนโง่ดังที่พวกมิจฉาทิฐิเชื่อกันท่านนึกลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบิดาช่วงเวลาที่พญายมราชสอบสวนบิดาคงเป็นเวลาเดียวกับที่ท่านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและเมื่อท่านแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็อยู่ในช่วงที่บิดากำลังถูกไฟนรกแผดเผาบุญกุศลนั้นจึงปรากฏออกมาในรูปของกาสาวพัสมาดับไฟนรกอานิสงส์แห่งวิปัสสนากรรมฐานช่างมากมายน่าอัศจรรย์ใจนะแล้วท่านก็นึกถึงถ้อยคำที่คนบางกอกพูดถากทางพระเนนที่บวชแล้วไม่ปฏิบัติกรรมฐานว่าเช้าเอนเพนนอนเย็นพักผ่อนค่ำจำวัดซึ่งคนประเภทนี้บวชเสียข้าวสุกแล้วก็ไม่ได้อานิสงส์อะไรและอย่าว่าแต่จะช่วยพ่อแม่ให้พ้นจากนรกไม่ได้เลยแม้ตัวของตัวเองก็ยังช่วยไม่ได้นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาตะแปะเตี๋ยวก็มาถือศีลกินเพลอยู่ที่วัดกับพระลูกชายความกลัวจะกลับไปตกนรกอีกทำให้แกปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดตราบจนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่อเวลาล่วงไปอีก10ปีสมภารตรงก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธารามจนกระทั่งมรณภาพเมื่ออายุได้80ปีรวมเวลาที่ดำรงอยู่ในสมณเพศถึง67พรรษาส่วนนางสาวสายทองนั้นในเวลาต่อมาได้ติดตามบิดาไปอยู่ทางภาคอีสานและได้สมรสกับปลัดอำเภอผู้หนึ่งซึ่งหล่อนไม่ได้รักใครหากก็ยอมแต่งงานเพ พราะเห็นแก่บิดาที่ปรารถนาจะเห็นบุตรสาวคนเดียวเป็นฝั่งเป็นฝาด้วยแรงกตัญญูกตเวทิตาธรรมที่นางสาวสายทองมีต่อบิดาผู้บังเกิดเกล้าทำให้ชีวิตการแต่งงานของหล่อนดำเนินไปโดยราบรื่นหล่อนยังจำได้ว่าครั้งหนึ่งสมภารตรงหยิบยกพุทธวจนะมากล่าวให้หล่อนฟังอโถเปตเตยตาสุขาการเคารพรักบำรุงบิดานำมาซึ่งความสุขในโลก